І яшчэ ўсе яго будуць любіць, бо ён бароніць авечку ад льва, ці бо то ўлады змія, ці бо то хітрасці, і арла, ці бо то драпежнасці.